Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Ορίστε. Το λέει ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός επενδύσεων και ανάπτυξης. Και τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο υπουργός, αυτός ο πολιτικός, να σοβαρευτούμε. Όχι εμείς, το λέει στη Βουλή. Έριξαν ένα καυγά χτες ο Παπάς, ο Πολάκης και ο Άδωνης. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Ο ανθός της πολιτικής ζωής του τόπου. Οι δύο αριστεροί Σιριζέοι, επαναστάτες, με τον Μπελογιάννη και τον Μάρξ στα γραφεία τους. Όχι τον Μάρξ, τον Βελουχιώτη. Μπορεί να είχαν και τον Μάρξ στα γραφεία τους ως κάδρα. Ο δε άλλος νεοφιλελεύθερος, δημοκράτης, μετριοπαθής, πολιτικός ενός μετριοπαθούς κόμματος της Ευρωπαϊκής Δεξιάς και. Έτσι λοιπόν βγήκε η λέξη σοβαρευτείτε, συλλαβιστά. Και το κρατάμε αυτό γιατί είναι πολύ χρήσιμο ο Άδωνης να ζητάει από τον οποιονδήποτε να σοβαρευτεί. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, χαίρεστε αυτά που βλέπετε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε πια ότι πρέπει να, λίγο να σοβαρευτείτε. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Όταν έρχεστε εδώ, θα μάθω να είσαι σοβαρή. Επαναλαμβάνω. Σοβαρευτείτε. Δεν είναι σοβαρά αυτά που λέτε. Ή σας είπα, κύριε Παπά, σοβαρευτείτε. Ναι. Σοβαρευτείτε. Έχουμε χάσει την ευκαιρία να σοβαρευτείτε εσείς. Τι παρακαλώ, είναι ότι όταν σας βλέπω, πράγματι δεν μπορώ να σοβαρευτώ πάρα πολύ. Με παρασύρετε στη γελοιότητα. Πράγματι δεν μπορώ να σοβαρευτώ πάρα πολύ. Με παρασύρετε στη γελοιότητα. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Να το αλλάξουμε και λίγο. Παίζουμε με τις συλλαβές. Πήραμε την τρίτη, την κάναμε δεύτερη, η πρώτη παρέμεινε, η τελευταία παρέμεινε για να υπάρχει μια πρωτοτυπία και ένα ταρακούνημα του ακροατή και κυρίως του αυτιού, του αυτιού. Έχει δίκιο ο Άδωνης να ζητάει από τον οποιονδήποτε απέναντι, όποιος είναι, η Σιριζέη ή οποιοδήποτε, να ζητάει να σοβαρευτεί γιατί είναι ένα σοβαρό κόμμα και έχει ένα σοβαρό πρόεδρο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης. Για εσάς λέτε. Ναι, ναι. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης. Για εσάς λέτε. Ναι, ναι. Για ποιον άλλον, ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του, αφού κανείς δεν τον έχει πει σοβαρό, δεν του έρχεται κανενός να πει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σοβαρός, αναγκάστηκε να βγει ο άνθρωπος να το πει μόνος του και το τόνισε κιόλας και γι' αυτό ο οικονόμου τον ρωτάει, για σας μιλάμε. Και λέει ο Κυριάκος με την φυσικότητα που τον διακρίνει σε όλα αυτά, ναι. Οπότε έχουμε σοβαρό πρωθυπουργό, άρα είναι σοβαρός και ο υπουργός που ανήκει σε αυτή τη σοβαρή κυβέρνηση. Άρα με το δίκιο του ζητάει από τους απέναντι να σοβαρευτούν. Όλα δένουν, κουμπώνουν μια χαρά. Στην χθεσινή συζήτηση, καυγά στη Βουλή Κομμωτηρίου, επίπεδου Κομμωτηρίου, μια χαρά είναι τα κομμωτηρία βέβαια, ήταν και ο Παύλος Πολάκης. Άκουγε τον Άδωνη να λέει και κάποια στιγμή σηκώνεται πάνω ο Πολάκης. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα. Με σένα όταν έρθει η ώρα, Μίδια, ένα-ένα στη φορά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ να είμαστε προσεκτικοί και στις χαρακτηρισμούς. Κύριε Πρόεδρε, τις παρενέσεις στον Υπουργό. Έχει αναφερθεί δύο φορές. Έτσι αναφέρομαι και ειρωνικά στη συζήτηση. Άμα παρακαλώ. Άμα θέλετε να το κάνουμε θερινό, το κάνουμε. Άμα θέλετε να το κάνουμε θερινό, το κάνουμε. Ρίχτω ηλία. Άμα θέλετε να το κάνουμε θερινό, το κάνουμε. Ηλία. Ρίχτω. Ρίχτω. Σορευτείτε. Έτσι, μην ξαναφερθείτε με αυτό το στυλάκι. Είμαι πολύ καλύτερος σε αυτό το στυλάκι. Παρακαλώ. Είναι πολύ καλύτερο σε αυτό το σπόρο γιατί παρεμβαίνει και ο πρόεδρος από πάνω. Ας τους εκεί να ξεκατηνιαστούν. Τι επεμβαίνει, παρακαλώ, οι διαδικασίες και κρατήστε ένα επίπεδο. Πολύ ωραίος ο Πολάκης. Λέει να τα κάνουν θερινό, ότι μην επιμένεις αυτό το στυλάκι γιατί το έχει. Άλλωστε μας έχει όλους μαζί, το θυμόμαστε από παλιά. Ήταν και ο Άδωνης απέναντι, τους ζητούσε να σοβαρευτούν. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο αισιόδοξο. Αυτή η εικόνα είναι ό,τι πιο αισιόδοξο. Ό,τι πιο αισιόδοξο, ναι, για όλους μας, για τους Έλληνες πολίτες που έχουν αγωνία από το μέλλον του τόπου, την καθημερινότητα, της αγωνία επιβίωσης και βλέπεις την πολιτική ηγεσία να μιλάει με ωραίο τρόπο, με πολιτισμένο τρόπο, με σεβασμό στον εαυτό τους, με σεβασμό στον εαυτό μας. Οπότε όλο αυτό το θεωρούμε κάτι πάρα πολύ θετικό και αισιόδοξο και πάνω απ' όλα κρατάμε ότι είναι και σοβαρή. Θα ακούσουμε τώρα δύο ακροδεξιές δηλώσεις. Καραμπινάτες, βαρβάτες ακροδεξιές δηλώσεις που ακούγονται στην Ευρώπη και την Ελλάδα του 2019, που υποτίθεται αυτά είναι δηλώσεις, όπως θα καταλάβετε, παλαιότερων δεκαετιών και παλαιότερων καταστάσεων. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει τις τελευταίες 10 μέρες. Ακούμε την πρώτη. Στους καιρούς μας οι προκλήσεις προφανώς είναι διαφορετικές. Κύματα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών πολιορκούν τώρα τις ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς και βεβαίως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, του κεντροδεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εδώ μιλάει, προχτές τα είπα αυτά, ότι οι πρόσφυγες πολιορκούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την Ευρώπη, άρα την Ελλάδα. Χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα, δημιουργεί αυτή την εικόνα και προφανώς με όλο αυτό φτιάχνει ένα έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να φυτρώσει οποιαδήποτε φασιστική, ρατσιστική διατύπωση, σκέψη, πράξη στην πορεία, γιατί υπάρχει και ένας αντιρατσιστικός νόμος εν ενεργεία και μπορεί να λειτουργήσει κατευναστικά, υποτίθεται πάντα. Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση, την έκανε προχθές. Μια άλλη, αντίστοιχη, ίσως και λίγο πιο βαριά και πιο σημαντική, την είχε κάνει πριν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Πάντως, κύριε Βαρουφάκη, ο δικός σας φαντασιακός κόσμος, όπου η Ελλάδα είναι ο φιλικός υποδοχέας του κάθε κατατρεγμένου, του κάθε πονεμένου, ένας παράδεισος στον οποίο μπορούν να βρουν καταφύγιο όλοι οι πονεμένοι αυτού του κόσμου. Θα μου επιτρέψετε να τον αφήσω να παραμείνει στο δικό σας φαντασιακό κόσμο. Η δικιά μας κυβέρνηση έχει τελείως άλλη πολιτική στο ζήτημα αυτό. Όχι κατατρεγμένους, όχι πονεμένους. Όλοι αυτοί πολιορκούν, μας πολιορκούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο δηλώσεις μέσα σε 10 μέρες γιατί είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα και είναι και σύγχρονος πολιτικός ο ίδιος. Για να μην ξεχνάμε τι ακριβώς είναι. Και έχει περάσει και παιδικά χρόνια αβάσταχτα. Τα είδαμε στη συνέντευξη προχτές και σπάραξε η καρδιά μας για άλλη μια φορά. Και αυτός βέβαια πολιτικός πρόσφυγας τότε και όλη η οικογένειά του, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Που αν και η Γαλλία τότε εφάρμοζε αυτά που λέει ο ίδιος τώρα, δεν θα είχε χρόνια εξορία στο όμορφο Παρίσι. Ποιος ξέρει που θα τον είχε ξεβράσει. Η μοίρα και η ζωή. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε τώρα σε έναν πιο δημοκράτη, πάλι στην ίδια κυβέρνηση. Να ακούσουμε ποιος είναι. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Βορύδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Πώς πάει η κυβέρνηση? Καλά πάει. Καλά. Έτσι δείχνει. Καλά πάει. Καλά. Έτσι δείχνει. Πώς πάει η κυβέρνηση? Μαλακοφέρνει. Έτσι πάει η κυβέρνηση μάλλον. Βέβαια δεν είναι η φωνή του Βορύδη τελευταία, αλλά νομίζω περιγράφει ακριβώς τι κάνει και πώς πάει η κυβέρνηση. Γιατί και ο Βορύδης έτσι όπως το λέει δεν το πιστεύει. Έτσι δείχνει. Τώρα το τι δείχνει αυτή η κυβέρνηση δείχνει πάρα πολλά. Οπότε ο Βορύδης, επειδή είναι και νοήμων, δεν ήθελε να πει ακριβώς του απολύτου γούστου του είναι αυτή η κυβέρνηση, ειδικά στα θέματα μεταναστευτικού, προσφυγικού, δικαιωμάτων, ανθρωπίνων, φιλοξενίας, των κατατρεγμένων, των πικραμένων που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα έχει φόρτιση ημέρα γιατί είναι 18 Οκτώβρη. Αν θυμόσαστε, 18 Οκτώβρη του 1981 ήρθε η αλλαγή στα πράγματα, ήταν η πρώτη φορά αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ τότε, το κανονικό, όχι οι μεταλλάξεις του στην πορεία, 48% του ελληνικού λαού είδε τον πιο παπατζή που είχε έρθει μέχρι τότε και του έδωσε ένα μεγάλο ποσοστό για να διαχειριστεί τις τύχες του. Ξέρουμε τι έγινε και με τις τύχες του, ξέρουμε τι έγινε και με τη διαχείριση. Από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν απομιμήσεις όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά, το copy-paste λειτουργεί και λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια. Και κάποια στιγμή την έχουμε χάσει τώρα και πολύ μας ανησυχεί, αλλά ελπίζουμε με το iSyriza να ενταχθεί και αυτή μέσα. Η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου δήλωσε. Τον Ανδρέα Παπανδρέου παραδεχόμουν ως ηγέτη. Και αυτός είναι και ο Τσίπρας σήμερα. Είναι ο απόγονος Παπανδρέου. Και δεν ακούμπησε. Je veux ton amour et je veux te revoir. Je veux ton amour. I don't want to be friends. Τον Ανδρέα Παπανδρέου παραδεχόμουν ως ηγέτη. Και αυτός είναι και ο Τσίπρας σήμερα. Αυτά τα έλεγε πέρυσι. Έχει χαθεί, ξαναλέμε, λείπει από την πολιτική ζωή και κανένα μέσο ενημέρωση, κανένα κανάλι δεν της κάνει αγιογραφία. Πάμε και βλέπουμε του Κυριάκου της αγιογραφίας που τα ξέρουμε και τον έχουμε επιλέξει επειδή ήταν πολιτικός μετανάστης, εξόριστος 2 μηνών, μάλλον 6 μηνών ή 2 χρονών. Μόνος του στάθηκε στα πόδια του στο Χάρβαρντ, είναι επιτυχημένος, είναι ό,τι καλύτερο. Τα ξέραμε, τα ξαναβλέπουμε. Γιατί Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, κανείς δεν θα προστρέξει να πάει να της πάρει συνέντευξη, να μάθουμε τι κάνει τώρα. Έβλεπε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν φαν. Έβλεπε μετά τον Τσίπρα, ένιωθε ότι είναι συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Και έχει πει ένα σωρό άλλο, έχει γράψει και τραγούδια. Ανήκει στην προοδευτική συμμαχία, στο iSyriza, άνετα μπορεί να κολλήσει. Τόσοι και τόσοι κολλάνε έτσι κι αλλιώς, με μόνο το πάτημα ενός κουμπιού. Αριστερό κόμμα, ή να είσαι αριστερός, ή να μην είσαι. Πατάς ένα κουμπί και γίνεσαι αριστερός κατευθείαν στο iSyriza. Η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, που ήταν γραμματέας επί Γιώργου Παπανδρέου του Πασόκ και υπουργός υγείας, που η τωρινή και οι Σιριζέοι μάλλον κατηγορούσαν τα εκείνα χρόνια για την Οβάρτης και όλα τα υπόλοιπα, τώρα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε σε μια εκδήλωση που έγινε πότε ήταν, όταν φτιάχναν την Προοδευτική Συμμαχία, κάπου εκεί στην Άνοιξη, και ήθελε να μιλήσει, να πιάσει το νήμα της ιστορίας αυτού του τόπου, των παραδόσεων της αριστεράς, και ήθελε να αναφερθεί στο ΕΑΜ. Το ΕΑΜ. Τρία γράμματα, το ξέρουμε, τραγούδι κτλ. Όμως δεν το είπε έτσι, έβαλε και ένα τέταρτο γράμμα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 114, στον αντιδικτατορικό αγώνα και συναλλαγή του 1981. Να το πάλι το 81. ΕΑΜΠ λοιπόν, τέσσερα γράμματα να αλλάξει. Το τραγούδι, να αλλάξουν τα πανό, οι αφίσες από το παρελθόν, να αλλάξουν η ιστοριογραφία, να αλλάξουν τα πάντα. Είναι τέσσερα γράμματα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοκλασάτη. Ήταν στο Πασόκ γραμματέας. Αναφέρεται στον Ανδρέα Παπανδρέου και αυτή. Αλλά νομίζω καλύτερη αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου και στα όσα έγιναν σαν σήμερα είναι αυτό που ακολουθεί. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον ήλιο της δημοκρατίας, τον ήλιο της αξιοπρέπειας. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάντα θέλει μας οδηγεί. Σηκώνουμε τα μανίκια για να σηκώσουμε ψηλά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Βεβαίως και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Πασόκ, Θεοδώρα Τσάκρη. Κι αν μας ταχθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Θα δώσει λοιπόν ο λαός, είναι βέβαιο, ισχυρή εντολή αλλαγής. Γιατί ο λαός μας δεν ξεχνάει. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Και χαρά σας. Τιμούμε τη μέρα, 18 Οκτώβρη. Οκτώβρη αυτό είναι το. Οκτώβρη το καλύτερο. 1981, μεγάλη αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Και θυμόμαστε και τον Ανδρέα και τον νεότερο Ανδρέα και όλα τα κοπιαρίσματα. Κακέκτυπα. Στην, όχι ότι ήταν καλό και το πρωτότυπο, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το πρωτότυπο, αλλά όταν το πρωτότυπο πάσχει, τα κακιά κτύπα στην πορεία πάσχουν επί 100. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα του Ανδρέα Παπανδρέου για να καταλάβουμε πώς αυτός ο λαός, γιατί το θέμα μας δεν είναι ηγέτες και τι πουλάνε, τι αγοράζει ο από κάτω. Πώς αυτός ο λαός, θα ακούει η παπάντζα, τρέχει αμέσως, τον ενισχύει αυτόν τον παπατζή, όποιος και αν είναι αυτός, μπλε, κόκκινος, ροζ, κόκκινος δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, μπλε, ροζ, πράσινος και διάφορες άλλες αποχρώσεις ή συνδυασμοί χρωμάτων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλάει στη Λάρισα, λέει αυτά που λέει, ο λαός από κάτω παραλληλεί, του έδωσε ένα 48%, δεν έκανε τίποτα από αυτά που είπε, αλλά αυτό όπως ξέρουμε συνεχίστηκε και στο μέλλον. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, και θα φύγει, και θα φύγει, και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα, και θα φύγουν, και θα φύγουν, και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Και θα φύγουν λαέ της Θεσσαλίας. Σωρευτείτε λαέ της Θεσσαλίας. Σωρευτείτε λαέ της Θεσσαλίας. Ωραίο το σφύριγμα, ό,τι πρέπει, τελειώνει και το τραγούδι, σοβαρευτείτε ή σε όλες τις εκδοχές, λαέ της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Ελλάδας, όχι μόνο της Θεσσαλίας. Έτσι λοιπόν ο λαός τότε έχαψε ότι θα φύγουν οι βάσεις και θα φύγουν, το έλεγε πολύ δυνατά, έχαψε ότι θα βγούμε από το ΝΑΤΟ. Στην πορεία έχαψε τις μεταρρυθμίσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκείνη την περίφημη τριετία, μετά ξανά έχαψε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου θα έρθει και θα βάλει τάξη. Μετά έχαψε ότι θα έρθει ο μεταρρυθμιστής Σιμίτης, ο εξυγχρονιστής Σιμίτης, και τον ψήφισε και εκείνον. Μετά τον Καραμαλή, για να φτιάξει το κράτος, να επανιδρύσει το κράτος, το έχαψε και αυτό. Στην πορεία μετά πίστεψε το Γιώργο Παπανδρέου ότι υπάρχουν λεφτά. Όταν όλο το οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού κλονιζόταν από την περίφημη κρίση, και έδωσε στο Γιώργο Παπανδρέου, ένα 43%, μπήκαμε στα μνημόνια και μετά άρχισε να χάφτει ό,τι πέρναγε μπροστά του με φοβερή ευκολία. Το Σαμαρά έχαψε, τον Αλέξη Τσίπρα έχαψε, ότι θα σκίζαμε τα μνημόνια, θα χόρευαν όλοι τα ούλια, χορούς, και τώρα έχει χάψει ότι θα έρθει η ανάπτυξη για όλους. Και λίγο πριν είχε χάψει ότι θα ήταν δίκαιη η ανάπτυξη, όχι για όλους. Οπότε το κάνει με πολύ μεγάλη χαρά, συνέπεια ο ελληνικός λαός, γιατί μπορεί να μην έχουν συνέπεια οι κυβερνήσεις, αλλά ο λαός που τις εκλέγει έχει μια φοβερή συνέπεια, το να χάβει όλα αυτά που του πλασάρουν στη δεδομένη στιγμή. Ενώ στο βάθος ίσως ξέρει ότι είναι παπατζηλίκια, παρόλα αυτά προτιμάει αυτά τα παπατζηλίκια παρά να δοκιμάσει οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να δοκιμάσει και θα δοκίμαζε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος από περιέργεια και μόνο. Με αυτές τις σκέψεις, να πούμε ότι εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail της εκπομπής και του σταθμού είναι radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει εγγραφή και συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα, τα τωρινά και τα παλιά, αλλά που τελικά είναι τωρινά, γιατί κάνουμε και αναδρομές στο παρελθόν. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού μας. Πάει στις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Εδώ, Ποδόν. Αντώνη. Να μας. Να σου πω, έβλεπα συνέντευξή σου με τον Νίκο Παπά και σε σύγκρινα με τον Χατζη Νικολάου. Ίδιοι είστε ρε μπαγάσα, έτσι χμηρή. Στο κόκαλο το βάζετε το μαχαίρι. Όντως. Το ξέσκισες εσύ τον Παπά, ο Χατζη Νικολάου το χάιδευε. Και να ξέρεις, είναι αντιγραφή της Μαρίας Αμανατίδου η συνέντευξη του Χατζη Νικολάου. Ψάξτε το λίγο στο YouTube. Ποια είναι η Μαρία Αμανατίδου? Μία δημοσιογράφος τέλος πάντων, είχε πάρει τη συνέντευξη το 2014. Σε ποιον? Ακριβώς τα ίδια ρωτούσαν, έτσι έξυπνα πράγματα. Μήπως χαζά. Εμένα γιατί με έβαλε στο κάδρο, δεν μ' αρέσει. Γιατί μου είχε λείψει τηλεοπτικά η αλήθεια είναι και ήσουν λίγο εχμηρούλης. Άμπα. Ήσουν εχμηρούλης. Έλα ρε γυμναστηριακέ, έλα εδώ στα παραπολιτικά που έχουμε έρθει. Έχει πολλούς συνακροατές σου να το πω, πολλούς που ταιριάζεται. Δηλαδή άμα κάνετε μια παρέα, μια δηλωτή θα την παίζατε ωραία. Ρε μαλάκα, γιατί δεν βγάλανε σένα το πιο καβγάρι να πούμε? Και βγάλανε τον Τσίπρα το χοντρομπούτι, ρε μαλάκα. Είναι χοντρομπούτης. Ο πιο καβγάρι είναι πολιτικός ο Τσίπρας. Εσένα έπρεπε να βγάλουν, ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός όμως. Τι αρχιά μας λένε τώρα ο πιο καβγάρι είναι πολιτικός ο Τσίπρας, ο μαλάκας. Εσύ ποιον ήθελες με ωραία κόμμα του Σαμαρά, ονειρεύεσαι, άσε το διάλο. Καταρχήν το τρανό παράδειγμα είσαι εσύ, έτσι. Εσύ χωρίς να σε ξέρει καμία κομμένα αλήθεια που είχε σα. Μαλάκα χοντρό, ψηλό, άσχητο, άχρηστο. Όλες είναι έτοιμες να χαρτάνε μαζί σου, ρε μαλάκα. Τι να λέμε, κομμένες και σαλεμένες, ρε μαλάκα. Δεν είναι σαλεμένες, έχω τον τρόπο, μάλιστα διάλο. Τι τρόπο έχεις, ρε μαλάκα? Ό,τι τρόπο θέλω, δεν σου πω και το know-how. Σε έχουνε δει ποτέ, ρε μαλάκα. Όλες τα πούνε μαζί σου και τα θέλουνε και δεν σ' ακούνε. Πολύ με στεναχωρεί αυτό για σένα, λυπάμαι, νικάω. Έχουμε κερδίσει κάτι προσκλήσει για τον Ολυμπιακό. Μου είπαν να στείλω σε κάποιο mail. Ναι, θέλει ένα mail να γράψετε pα-παπάκι τον Ολυμπιακό σου μέσα.gr. Κάτι είπανε για άμκα και τέτοια. Για άμκα θέλει, μπράβο. Να πω μια τζούρα από Βοσκόπουλο. Σαν τρελό σε περιμένω να σε ακούσω. Ρίχα πει το όνειρό μα, η έξανα βραδιά σου. Θέλει λίγο μύτη παραπάνω να κλείσει. Λίγο μύτη να κλείσει παραπάνω. Να κάνω άλλο ένα. Ναι, ναι. Με νοιάζει και ο φινούσε με χρυσέ. Είμαστε ξένοι. Πώς με κόβει? Χάλια. Δεν με νοιάζει και να γνώριζε τι νύχτε σαν πουλί. Ε, όποια και να είστε, είστε δική μου. Ένα κομμάτι απ' τη ζωή μου. Ε? Έκτακτος, oh. Έλα, γεια. Ο καθένας με τον πόνο του, το ξέρεις? Δεν το ξέρω, για πες μου. Ο καθένας με τον πόνο του? Ναι. Τώρα το ξέρω. Άκου λοιπόν να δεις τι συμβαίνει. Εκτελείς και χρέη γραμματέως? Όχι, γιατί? Α, γιατί με πήρανε τηλέφωνο από το σταθμό στις 1 η ώρα. Στη 1, όχι στις 1, στη 1. Σε παρακαλώ, μην είσαι βλάχα. Συγγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το άγχος μου που άμα μάθει ο γιος μου τι έχει συμβεί, θα με γδάρει ζωντανή. Τι έγινε? Λοιπόν, πρέπει να έχω κερδίσει τα εισιτήρια για τον Ολυμπιακό από προηγούμενη εκπομπή και με πήρανε δύο φορές και δεν μπορούσα να το σηκώσω. Μωρή. Μωρή, το ξέρω. Θα σε φάει λάχανο. Θα με εκδάρει ζωντανή, θα με τραβάει σε όλους τους δρόμους της πόλης. Α, με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ο Ολυμπιακός άκουσα και έπεσα στα πατώματα, λέω για το παιδί. Σιγά, μωρή. Την κυρία Ρωσινού, πες τη, θα θέλω τα ιστορία. Αλλιώς θα με τα πληρώσει εσύ, άμα δεν τους το πεις. Δεν θα τους το πω. Θα ήθελα να μιλήσω με τον υπεύθυνο της ροής του προγράμματος του σταθμού. Πείτε μου, εμένα. Εσείς είστε? Ναι, ναι. Ναι, ποιος είστε όμως? Τι θέλετε, κύριε, πείτε μου, υπεύθυνος ροής προγράμματος σταθμού. Εσείς είμαστε στον αέρα ή όχι? Όχι, δεν είμαστε. Τι θέλετε? Ακούω τώρα αυτή την σατυρική εκπομπή τη δική σας. Μάλιστα. Δεν έχω σχέση με τον άνθρωπο τον οποίο μιλείτε εκεί πέρα. Καμία απολύτως δεν τον γνωρίζω. Ποιον άνθρωπο? Περί Μπογδανισμού που μεταδίδεται. Α, μάλιστα. Είστε η καλύτερη Ρουφιάνη, πραγματικά. Δεν ξέρω αν θα μιλάω. Ωραίο τρόπο, ωραία γλώσσα, εξαιρετικό, μπράβο. Θεωρείτε ότι είμαστε μεγαλύτεροι Ρουφιάνοι από τον Μπογδάνο? Κάνουμε Μπογδανιά μεγαλύτερη. Εγώ ζήτησα να μιλήσω με τον υπεύθυνο του σταθμού. Και εγώ τι θες να κάτσω σκάσω τώρα? Λέγε τι θες παρακάτω. Εγώ δεν ζήτησα να μιλήσω με μαλάκα. Ζήτησα να μιλήσω. Ναι, αλλά πήρε σαν μαλάκα. Ο μαλάκα με τι θα μιλήσει? Με μαλάκα θα μιλήσει. Λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, πάρε με πίσω τηλέφωνο για να τα πούμε. Σιγά μη σκάνω τη χαρά να σε πάρω. Βρέα από εδώ, άπαρτο να μείνει. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης. Για σας λέτε. Ναι. Ναι. Ναι. Για να ξέρουμε για ποιον μιλάει, μην υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση. Τώρα έχουμε σοβαρές φωνές και σοβαρές φωνές ανανέωσης. Ακούσατε μία από αυτές. Παλιά δεν είχαμε. Το 81, ας πούμε, που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου σαν σήμερα, δεν ήταν σοβαρή φωνή ανανέωσης. Και στην πορεία, εκείνη τη δεκαετία, γενικώς πάσχαμε από φωνές πολύ σοβαρές. Παρόλα αυτά όμως μας επηρεάζει ακόμη και σήμερα και συζητάμε σήμερα για το τι συνέβη τότε όπως συνέβη σε, σε πρωινή εκπομπή σήμερα. Και ο Αντώνης Δελατόλας, γεια σου Αντώνη. Γεια χαρά, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά κύριε Άδωνη. Τι γιορτάζει ο Άδωνης? Τι γιορτάζει το Πασόκ και εσείς Πασόκ έχετε μέσα. Α, λέτε λόγω 1981, 18 Οκτωβρίου. Όλα τα κόμματα έχουν Πασόκ. Μόνο Πασόκ που λέει πως τραπέζετε εσείς. Εγώ Πασόκ δεν πάει μου ποτέ. Έχει κόμμα σε έχετε μερικά. Και ένας κύριος Χρυσοχοίδης. Έχουμε βενιζελικό Πασόκ. Βενιζελικό Πασόκ. Αυτό τι σημαίνει, δεν Πασόκ. Αυτό είναι. Και η Νέα Δημοκρατία έχει Πασόκ. Το Πασόκ πάει παντού. Τώρα εντάξει, πέραν του αστείου. Ασφαλώς και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και ανθρώποι που κατά το παρελθόν υπήρξαν στελέχη του Πασόκ. Αλλά που σήμερα εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δίνουν μεγάλη βοήθεια στην κυβέρνηση. Από την Κίνα θα μας πει τι μας φέρατε τώρα. Ήταν ουσιαστικό το ταξίδι στην Κίνα. Και εγώ πρέπει να πω και τι είμαι δεξιός και το έχω κρίσει ποτέ. Με τους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από το Πασόκ έχω καταπληκτική συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό, να κρατήσουμε αυτό, ότι τα Ελληνόπουλα συνεργάζονται όταν είναι για το καλό του τόπου, ανεξαρτήτως αν ο ένας δεξιός συνεργάζεται με κάποιον ο Πασόκ, αν είναι του Βενιζέλου δεν έχει επίσης καμία σημασία. Όλα αυτά ισχύουν τώρα, είναι όλοι μαζί και κάποια στιγμή πριν 4, 5, 6, 7 χρόνια ξανακυβέρνησαν όλοι μαζί, δεξιοί και Πασόκ, αλλά αυτά δεν ίσχυαν λίγο πιο πριν. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέπτες και ψεύτες. Δεν έπρεπε κάποιος να τα πει. Και τα λέει και πολύ σωστά. Νομίζω μεγάλο κομμάτι του ακροατηρίου συμφωνεί με αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι παλιότερη βεβαίως η δήλωση, αλλά δεν μας έχει εξηγήσει ποτέ τι άλλαξε από τότε που ήταν κόμματα κλεφτών και ψευτών και καλούσε τον κόσμο να μην τα ψηφίσει. Τι άλλαξε και συνεργάζεται μαζί τους. Έχει ενταχθεί σε ένα από τα δύο κόμματα των κλεφτών και των ψευτών. Είναι και αντιπρόεδρος μάλιστα στο ένα από τα δύο κόμματα των κλεφτών και των ψευτών. Μια απάντηση θα την είχαμε ανάγκη. Βεβαίως για όλα υπάρχει μια απάντηση, αλλά παρόλα αυτά ας ακουστεί για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει αλλάξει, μήπως δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς. Το δεύτερο μέρος του λαού πάει σιγά σιγά στις δεύτερες διαφημίσεις. Γιατί βρε τόση ώρα δεν απαντάς, τι κάνεις? Συγγνώμη μωρέ, είχα τα μακαρόνια, θα κολλάγανε. Άσε μας μωρέ και εσύ όλη την ώρα. Τι να κάνω, επειδή τρώω μακαρόνια τακτικά, είμαι μακαρονάς, τι να κάνω. Αυτή η καημένη εκεί που μίλησε τώρα η Μπακογιάννη. Καημένη. Θέλω να με απαντήσει πόσες φασολάδες έτρεγε ο μπαμπάς της και στερούσε από τους άλλους το φαγητό. Και δεύτερον, μπορεί ο Τσίπρας να είπε πολλά ψέματα, αλλά είπε μια αλήθεια, μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτή η μεγάλη αλήθεια είναι που δεν τη λένε οι άλλοι πολιτικοί σε όλο τον κόσμο. Τι είπε το όνομά του? Κόμμα. Τι είπε? Άκουσε με λίγο. Όχι σε μένα φωνές. Ακόμα και με το σατανά θα συνεργαστώ μόνο και μόνο να κάνω αυτό που θέλω. Οι υπόλοιποι είναι όλοι ψεύτες. Μόνο ο Τσίπρας ήταν ο αληθινός. Και τελικά συνεργάστηκε με το σατανά. Ναι. Έχεις δίκιο. Οι υπόλοιποι το κάνουν αλλά δεν το λένε. Ναι, να αναγνωρίσουμε την εντυμότητα του Τσίπρα, αν μη τι άλλο. Μπράβο, αυτό. Αυτό, ήταν... μόνο αυτό, τι άλλο. Ήταν έντιμο, θέλω να το βγάλει να το πει. Καλέ, ό,τι έλεγε ο Τσίπρας αυτό γινόταν. Αυτό εννοούσε, τέλος. Ακριβώς. Αυτό. Μια συνέπεια λόγου, καλέ. Αυτός τουλάχιστον το είπε. Ναι, αυτό να εκτιμάμε. Ναι. Το τι έχεις φάει στον κόλο από μνημόνια, φόρους κτλ. Μην το συζητήσουμε, αυτός το είπε όμως. Αυτά για τα μνημόνια τα είχε πει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει, λέω εγώ ότι έχει σημασία. Δεν έχει. Λέω, εάν είχε. Όποιος συνεργάζεται με τον σατανά, ακόμα λέει και με τον σατανά θα συνεργαστώ, αρκεί να επιτύχω αυτά που θέλω. Ναι. Αυτά που ήθελε να πετύχετε, συνεργάστηκε με τον σατανά. Οι άλλοι γιατί δεν τα λένε. Απλά μήπως ήταν καλό να κάνει αυτά που θέλουμε και εμείς, όχι αυτά που θέλει αυτός μόνο. Λίγο να κοίταγε και το δικό μας συμφέρον. Μήπως, λέω. Το θέμα είναι ότι είπε τη μόνη αλήθεια. Ναι, αυτό. Τι έχει άλλο θέμα, αυτό είναι. Ας τελειώσουμε εκεί. Οι άλλοι ούτε και αυτή την αλήθεια δεν λένε. Εσύ ψήφισες από πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Να αυτά που κάνουμε, συνεργαζόμαστε με τον Σατάνα, γι' αυτό τα κάνουμε. Μάλιστα. Έχουν κόστια να το πούνε. Εξαιρετική σκέψη, μπράβο. Μα είναι δυνατό τώρα να κάθομαστε και να στεναχωριόμαστε για αυτού που του πηγαίνανε με τα σαπιοκάραβα στη Γιάρου και στη Μακρόνισο. Και να στεναχωριόμαστε που Μητσοτάκης πήγε στη εξορία Γαλλία. Μα αυτό ο Θήμιος δεν έχει μυαλό καθόλου, θέλω να ξέρω. Τα βάζει με το Μητσοτάκη που πήγε εξορία στη Γαλλία. Με ποιο θε να βάλει? Βρε, εγώ δεν είμαι Μητσοτακικιά και δεν το υποστηρίζω. Το ειρωνεύομαι. Γιατί τώρα κοντεύουμε να βάλουμε τα κλάματα εδώ και δύο μέρε που πήγε το παιδί στη Γαλλία εξορία. Ενώ οι άλλοι, όπως το είπε ο παππούς, κατεβήκανε από τα βουνά με λίρες. Τι σου έλεγε? Αυτό. Αχ, να δεις, κοίτα να δεις, γι' αυτό πηγαίναν σε Μακρόνισο, ρε παιδί μου, γιατί κατεβαίναν από τα βουνά με λίρες. Σαν και αυτό να το μάθηκα που έλεγε τη Δευτέρα ότι δεν υπήρχαν πανοψωλιάδες και ταγματασφαλίτες και ήταν και καθηγητής. Κάτι τέτοια υπανθρωπάκια μας κυβερνάνε. Επειδή βλέπω να χάνετε πελατεία, να το κλείσετε εκεί το σταθμό, έτσι. Πρέπει να κάνεις καμιά ένεση που και που εθνικισμού, έτσι. Να τονώσεις το ηθικό των παραδοσιακών ακροδεκών. Δεν χρειάζεται, μωρέ. Ίσως υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή εδώ πέρα που να το κάνει. Εσύ θα τους διώξεις, λοιπόν. Επειδή θα τους διώξεις, λοιπόν, πρέπει να λέμε και τα εξής. Δηλαδή, παραδείγματα τώρα. Χθες ρωτούσε ποιος θα είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Έτσι, ρωτούσε ο άλλος. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Κάντε κάτι τέτοιο. Ενέσεις, ενεσούλες, θες μικρά. Που και που, να κρατάμε το κοινό. Εμπορικό, σωστό. Μ' αρέσουν αυτά τα τρίκ. Μια κάθε τρίκ αυτά τα εμπορικά να κρατήσει το κοινό. Πώς θα γίνει? Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχω άδικο, το ξέρω. Με λάθος δουλειά ασχολούμαι. Με λάθος δουλειά. Τι δουλειά κάνεις? Ναυτικός, δεν είμαι ναυτικός. Σίγουρα είναι λάθος δουλειά. Είναι λάθος δουλειά. Είναι λάθος δουλειά γιατί άμα ξεμείνουν από Φιλιππινέζους στο ταξίδι μέσα στον πάρκο, σε σένα θα γυρίσουν. Να ξεχαρμανιάσει το πλήρωμα. Αυτά είναι αμοιβαία. Μια είναι ο ένα ο Άρελ, μια είναι ο άλλο. Έτσι. Δεν κάθεται μόνο Φιλιππινέζους. Είπαμε την εκμετάλλευση την αφήνουμε στον εφοπλιστή. Α, δεν υπάρχει ρατσισμό ανάμεσά σα? Όχι, δεν υπάρχει. Okay. Αυτό μου αρέσει, αυτό μου αρέσει. Το βαρέλι είναι κοινό. Γιατί σε βαρέλι όμως? Για να μην βλέπεις φάτσα, ρε φίλε. Α, βαρέλι με τρύπα και τέτοια, κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Glory hole που λέμε. Μπράβο, ναι. Καλά να περνάτε, παιδιά, καλό μπάρκο. Καλά περνάμε. Γι' αυτό φεύγεις τακτικά ταξίδια και δεν είσαι καθόλου Ελλάδα, κατάλαβα. Όχι, στην Ελλάδα είμαι. Ναι, ναι, Ελλάδα. και διαλέγεις για κάποιο λόγο τυχαία γκαζάδικα που πάνε στο Γιάολ τη Μάνα. Δεν διάλεξες το κρουαζιερόπλιο που είναι εδώ γύρω? Το κρουαζιερόπλιο, φίλε, δεν μ' άρεσε. Το ξέρω δεν σ' αρέσει το κρουαζιερόπλιο, παιδί μου, δεν έχεις την ίδια χαρά. Δεν έχεις την ίδια χαρά στο κρουαζιερόπλιο, πρέπει να δημιουργείς και άλλες εντυπώσεις, εγώ και άλλα πράγματα. Το καταλαβαίνω. Της αγάπης αίματα πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων. Μακρινή μητέρα, έχει και άλλη υπενθύμηση. Το 1979, σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου, ο Οδυσσέας Ελίτης έπαιρνε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ήταν το δεύτερο Νόμπελ, αυτή η μικρή χώρα, αυτός ο μικρός τόπος, δεύτερο Νόμπελ Λογοτεχνίας μετά το Σεφέρι τη δεκαετία του 60. Ο Οδυσσέας Ελίτης για την Ευρώπη. Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση, γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Ωραίο διαχωρισμό κάνει. Ευγένεια και ποιότητα είναι και ζητούμενο στις μέρες μας, έτσι κι αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο. Παρ' όλα αυτά, τότε ο Ελίτης τα θεωρούσε δεδομένα και ελληνικά, μάλλον ενταγμένα μέσα στην ελληνικότητα. Ευγένεια, ποιότητα από τη μία. Και η Ευρώπη τότε και σήμερα, μέγεθος και ποσότητα. Οι Ευρωπαίοι αντλήσανε από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην αναγέννηση. αλλά η αναγέννηση δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς εάν δεν μας σταματούσε η τουρκοκρατία. Το βλέπουμε αυτό στην ταπεινή κλίμακα, τη μόνη άλλωστε όπου μπορούσαμε ακόμα να εκδηλωνόμαστε, από την άποψη ότι μια εσωτερική αυλή νησιώτικου σπιτιού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ή ένας περίβολος μοναστηριού, είναι σαν αντίληψη εννοώ, πολύ πιο κοντά στο πνεύμα που έκανε τους Παρθενώνες και τις Θεομήτρες, παρά όλες οι κολόνες και οι μετόπες των ευρωπαϊκών αναπτώρων. Που σημαίνει ότι αυτός, αν συνέχισε κάποιος την αισθαντικότητα την ελληνική και τη διατήρησε, είναι αποκλειστικά ο λαϊκός μας πολιτισμός. Με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες σκέψεις, ουσιαστικές σκέψεις, φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο. Η Ανδριάνα Ζαρακέλη θα μας πει τα νεότερα. Γεια σας. Για την Παρασκευή θέλω τη λατρεία μου αυτό τον παππού από τον Παπαγούνο που με το συναγωνιστή μας. Α, πόσο να βάλω, είναι μεγάλο, θα βάλω ένα κομμάτι. Στο ένα κομμάτι το καλύτερο. Είμαι 90 χρονών και έχω υπηρετήσει τον καιρό που ήταν ο Παπάγος. Ναι, πριν γίνει δήμος. Ναι, λοιπόν, ακούστε, πριν ο Παπάγος είχε αναλάβει και έκλεισε τα σύνορα. Πώς λεγόταν εκεί πριν, δηλαδή όταν πηγαίναμε στο Παπάγο, πώς το λέγαμε? Α, δεν ξέρω. Δίπλα από το Χολαργό, όχι, τέλος. Ναι, δεν ξέρω, πάντως στο Παπάγο το βγάλανε μετά τον Παπάγο. Ο οποίος έκλεισε τα σύνορα ο Παπάγος και σταματήσανε. Να είναι καλά. Μπαινοβγαίνανε οι Βούλγαροι με τους Ελληνές. Μα είναι δυνατόν. Γιατί τόσο είχε τελειώσει η υπόθεση της Βαρκίζης. Της Βαρκίζης ακούω, ναι. Ναι, μερικοί υπογράψανε και φύγανε από το Ελλάς και από το ΕΑΝ. Μα οι κοτάρες, ναι. Ναι, ακούω για να. Δώσανε τα όπλα, μην μου τα θυμίζετε. Με στήσανε μέσα στο σπίτι μου, στους Αγίους Αναργύρους, με τη μάνα μου να μας εκτελέσουν με ένα αυτόματο. Αλλά δεν πήγε καλά. Και γλιτώσαμε. Καταλαβαίνω. Εσάς, ποιο ήταν το θέμα σας, λέγανε χίτες? Ναι, όχι μόνο χίτες, βασιλικούς μας λέγανε. Αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, βασιλικούς. Την αφορμή δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, άκου τώρα. Εγώ είχα στο βουνό πρώτο ξάδερφο που ήταν λοχαγός. Ναι. Και τούτης όμως πίστεψε ότι ήταν. Κατεβήκαν όλοι με λίρες από πάνω που βλέπετε. Βέβαια, δεν έχει λίρες στο βουνό, όλοι το ξέρουμε. Πετάγανε εγκρίσεις τα κυβότια και ήρθαν όλοι με λίρες και κάνανε. Αριστερούς τέτοιους τους ξέρω εγώ. Τους είδαμε 4 ναι. χρόνια τώρα. Το ναι. ίδιο δεν είναι. Ναι, ναι, την κατάληξη θα σας πω τώρα. Ναι, την κατάληξη να πάμε. Μπαινοβγαίνανε που. Αν δεν ήταν το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Εκεί καταλήγει αυτό μόνο. Εδώ, είναι αυτά που σας λέω ζωντανά, ε. Ζωντανά, ναι, τι. Ακούστε εδώ. Μπαινοβγαίνανε και μαζέψανε 3.000 Ελληνόπουλα από 13-15 χρονών. Χιτών. Τους χίτες, ναι. Μαζέψανε 3.000 παιδιά, τα πήγανε στη Βουλγαρία και τα 1.500 τα στείλανε στην Πολωνία. Ναι, μετά σπουδάσαν και ήρθαν εδώ πέρα πίσω Βορύδιδες. Ναι, κατάλαβα. Ακούστε εδώ να δείτε. Ναι. Πήγανε στην Πολωνία. Α, στην Πολωνία να υπηρετήσουν τον Χίτλερ, λογικό. Ναι, ακούστε εδώ. Πήγανε στην Πολωνία, κακοπεράσαν τα παιδιά πολύ μέχρι αυτό. Θέλανε να δουν τους γονείς τους, δεν τα αφήνε κανένας να έρθουν να δουν τους γονείς τους. Και μετά τα πήγανε Κρακοβία κατευθείαν για βάρδια. Ναι, ναι, εδώ ακούτε το κυριότερο. Φανταστείτε δηλαδή, κάποιους από αυτούς τους λέγανε συνεργάτες των Γερμανών. Ναι, φανταστείτε. Ναι, ναι, συνεργάτες των Γερμανών. Μα είναι δυνατόν. Το κακό της τον καιρό. Ντροπή πράγματα, αυτά λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, χάρηκα που σας άκουσα έτσι μια προοδευτική κουβέντα καιρό είχα να κάνω. Όχι, να σας πω και. Έχει κι άλλο. Να τελειώνουμε. Στους Αγίους Αναργύρους είχα έναν αρχηγό γιατί έπαιζα μπάλα εγώ στην ομάδα. Με κεφάλι Εβραίου. Ναι, λεγόταν Γιαννακόπουλος. Γιαννα τι? Γιαννακόπουλος. Βασίλειος Γιαννακόπουλος. Ήταν έξω από εκεί που είναι όλη δεξί της Πελοποννήσου. Κατάλαβα. Η Βασιλική γνωστή είναι. Ναι, Βασιλική. Λοιπόν, αυτός ο Γιαννακόπουλος. Γιαννα τι? Και ρίξε και μια ματιά σε αυτό που κάνει το Λούμπεν με το Χατζη Νικολάου, το έχεις δει? Το έχω δει, το έχω δει. Μήπως βάλεις και από αυτό ένα κομματάκι? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις? Ποιο από τα τρία σπορ σας αρέσει περισσότερο? Πόσο σε σώξεις ρε μεγάλε? Πόσο χαλαρός ή πόσο σφιγμένος είστε? Πώς τους γάμισες έτσι, πώς τους έκοψες? Τι ομάδα είστε, απαγορεύεται η απάντηση Εθνική Ελλάδος. Πώς τους έσφαξες έτσι ρε μαλάκα? Ολυμπιακός είμαι, εντάξει. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα? Και βέβαια το αγαπημένο του φαγητό, που θα μας επιβεβαιώσει αν είναι αυτό που εμείς εικάζουμε, δηλαδή τα ντολμαδάκια. Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου, μαλάκα. Το χωρίς γραβάτα, το ανοιχτό που κάμισο, ήταν κάτι που θα σας στέριαζε ίσως. Κέρβερος ρε μαλάκα, εφέρας ρε μαλάκα. Όταν θα πάω να πιω μια μπύρα με τους φίλους μου μετά την μπάλα, θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ μου. Καύλα. Θα τον παίξω κι εγώ. Με γονίζει ληστές των συντρόφων τους θύτες, για μνηστία οι αλήτες ωραδίκητες. Κράτος ασυστόλων και πεσμένων κόλων κόλων. Παραγγελία για την Παρασκευή. Mm. Αν δεν βαριέστε, βάλτε το στην Αθήνα μες στο κέντρο. Φύτρωσε καινούριο δέντρο. Ναι. Ο Μπακογιάννης το έβαλε, να ξέρεις. Έχει κάνει μεγάλο έργο, μεγάλο έργο. Στην Αθήνα μες στο κέντρο, φύτρωσε καινούριο δέντρο. Έχει κόκκινα τα φύλλα και ολόγλυκα τα μήλα. Έλα φίλος. Έλα φίλος. Έλα με την πρώτη. Πω, πω. Δεν σε χάλασε. Δεν χαλούλου. Για πες. Έχω πει ότι στηρίζω την μπούρδα σας από όποιον ραδιοφωνικό σταθμό και αν εκπέμπει. Μπράβο. Άκου τι θα μου κάνεις για την Παρασκευή. Θα βάλεις το τραγούδι του Σιδηρόπουλου που λέει «Όταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει από το μικραυγή σου». Θα είναι αργά, μεσάνυχτα. Εκεί στην κραυγή θα μπαίνει ο ότι θα μαγαρίσω το τραγούδι του Σιδηρόπουλου στην κάπα για να βάλω Άδωνη. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον πρίγκιπα, αν με ακούει για αυτό που κάνω. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά θα σε παρακαλούσα να μου το κάνεις. Μετά θα μου βάλεις τη γιαγιά που λέει «Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν». Μετά θα βάλεις Ζουράρι, ξέρεις ποιο. Όταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει από το μικραυγή σου. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν καύλα. Θα τον παίξω κι εγώ. Θέλω να σου κάνω μια παραγγελιά, δεν σε πρόλαβα τις προηγούμενες μέρες. Για την Κρέτα, μωρέ, αυτή την Κρέτα, το κοριτσάκι. Με τα λαντικά, το φαν. Ναι, αυτό. Α, όχι, άλλο, το άλλο που δεν τρώει λαντικά. Να σου πω, την είδα λίγο εκεί πέρα στην τηλεόραση, σηκώθηκε τρίχαμο. Και εμένα, και με συγκινεί, μωρέ, αυτή η ψυχούλα. Με συγκινεί. Πιο πολύ με συγκινεί πόσο έχουν καταλάβει, πόσο χρήσιμη είναι και την πάνε από εδώ και από εκεί και την περιφέρουν. Πόσο αγώνα που κάνει αυτό το. Αυτό ο αγώνα, πόσο χρήσιμη και ακίνδυνη και την περιφέρουν από εδώ και από εκεί σαν παλτό. Ακριβώς. Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα το πιστέψεις. Μου ήρθε ο Σάκης Ρουβάς που έκανε τη δήλωση εκεί με το. Αντίστοιχο είναι, μην ανησυχείς. Όπως τον έχει για πέτη άλλη εκεί η πλούσια η πλαστικιά, έτσι αντίστοιχα. Ήθελα να σου πω παραγγελιά να το κάνεις, αλλά δεν σε προλαβαίνω τώρα. Άμα θες, κάνε το την επόμενη εβδομάδα. Βάλε το Ρουβά μεταφραστή από την Κρέτα. This is all wrong. Γιατί πρέπει να είμαστε διχασμένοι. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Γιατί πρέπει να αποφασίσω με ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που πια δεν ισχύει. Yet you all come to us young people for hope. Και αν η άποψή μου είναι ναι στην Ευρώπη και όχι στα σκληρά μέτρα. How dare you? Τι επιλέγω. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Γιατί πρέπει να υφίσταμε bullying κάθε φορά που θέλω ελεύθερα να λέω την άποψή μου. People are suffering. People are dying. Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όχι για το σήμερα, αλλά για το μέλλον μας. Έχουμε θυμό. Του κράτους κρύβει απάτη που φτάνει στον γνωστό αγριόμιο στο τάτσο μιας φίλης που ζει θεργάτη, ναι, από τι ελληνικό στον κόσμο αυτό, ναι. Έχουμε θυμό. Όλο

καιρό. Πλημμύρισες κουλίκια η μητέρα με, το ρόδο καταγής βγάζει καπνό, ναι. Δεν υπάρχει.